de pe plaja Europa FM. Bună dimineața, prieteni! Suntem pe plaja Europa FM. Deja suntem de casă, în sensul în care suntem în a doua săptămână pe plaja Europa FM. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața! Este luni din nou. Nu știu cum o fi pe unde ne ascultați, dar aici pe plajă este perfect. Încă este răcoare, mare este supă, liniștită toată și avem și un balon pe plajă lângă noi. Nu știu dacă auziți. O să ne ia lumea în balon puțin mai încolo. Neața, Luca! Bună dimineața! Ce a făcut Dinamo? Dinamo a făcut, a luat bătaie. Încep știrile Europa FM, vedem mai multe detalii despre ce se întâmplă pe plajă, dar și despre ce a făcut Dinamo după știrile Europa FM cu Sorin Dragomir. Vremea nu este prietenoasă în toate zonele țării. În Bihor, o persoană a murit și alte 16 au fost rănite într-o furtună. Polițiștii discută azi cu premierul Mihai Tudose despre pericolele la care sunt expuși. Să aducem în discuție problemele polițiștilor, că am constatat că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu greu le putem rezolva. Au fost arestați preventiv managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului Gabriel Popa și directorul din RATB Florin Badiu, acuzați de evaziune fiscală. Noi știam despre respectivele persoane că au o conduită morală corectă, că sunt oameni vrednici de a sluji altarului. Și zeci de militari au fost somați să restituie banii primiți pentru concediul paternal, arată Ministerul Apărării. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Intervenție de urgență noaptea trecută în județul Bihor. O furtună foarte puternică a lovit localitatea Bulz, acolo unde se află o zonă de camping. O persoană a decedat, iar alte 16 au fost rănite, dintre care 3 sunt în stare gravă, după ce mai mulți copaci au căzut peste corturile în care se aflau. După câteva ore de căutări, autoritățile au dezactivat planul roșu de intervenție. Știe mai multe Raluca Hatmanu. Seara trecută, o furtună puternică a smuls din rădăcini mai mulți plopi foarte mari care au căzut peste mașinile și corturile dintr-un camping din marginea localității Bihorene Bulz. Imediat după ce a început să plouă, a căzut grindină, iar apoi s-a format o vijelie ce ar fi fost asemănătoare tornadelor, spun cei de la ISU. Mai mulți turiști din camping au fugit și au reușit să ajungă în casele sătenilor, însă alții au rămas în mașini sau în corturi. Un copac s-a prăbușit pe o mașină în care se adăpostiseră 3 persoane. Una dintre ele, un bărbat în vârstă de 60 de ani, nu a supraviețuit. Alte 2 au fost preluate de ambulanțe. Una era în stare de șoc, cealaltă rănită grav. Bilanț final, un mort și 16 răniți, dintre care 3 în stare gravă și 13 cu diferite leziuni. Persoanele rănite au fost transportate la spitale. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Zeci de pompieri, jandarmi, polițiști și localnici au căutat printre copacii căzuți pentru a se asigura că nu sunt și alte persoane prinse sub crengi. După câteva ore, planul roșu a fost dezactivat. O viitură formată în urma unei ploi torențiale a blocat ieri timp de mai multe ore circulația pe drumul național 1A Ploiești-Brașov între localitățile Cheia și Măneciu din județul Prahova. Circulația a fost întreruptă de la 3 după amiaza până seara la 8, după ce viitura a adus pe carosabil crengi, aluviuni și pietre de pe munte, cel mai afectat sector fiind pe o distanță de 150 de metri, unde toată partea carosabilă a fost ocupată de aluviuni cu o înălțime mai mare de 2 metri. În această dimineață însă, trebuie să știți, se circulă fără probleme între localitățile Cheia și Măneciu. Și pe drumul național 73, ieri, între localitățile Câmpul Lung și Dragoslavele din județul Argeș, traficul a fost blocat vreme de 2 ore. În urma ploilor s-au format aluviuni pe o lungime de 50 de metri și o lățime de 2 metri la kilometrul 63. Mașinile mai mici, de 7 tone, au putut ocoli porțiunea, dar cele de mare tonaj nu au putut circula în zonă. Ascultați știrile Europa FM. Polițiștii vor fi primiți astăzi la guvern pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose despre pericolele la care sunt expuși în ultima vreme. Ei vor cere ca drepturile să le fie respectate, astfel încât situații similare celei din Suceava, unde un polițist a fost înjunghiat mortal în timp ce patrula, să nu se mai repete. Întâlnirea este programată la ora 11 la Palatul Victoria. Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Adrian Diugu, va participa la discuții. Să aducem în discuție problemele polițiștilor, că am constatat că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu greu le putem rezolva. În primul rând ar fi modificarea statutului polițistului. Polițistul nu mai are autoritate în stradă. lucru care s-a văzut și acum 6 luni la Maramureș, când un coleg al nostru a fost înjunghiat în postul de poliție. Vedem ce s-a întâmplat acum câteva zile, la fel, singur patrulând pe peronul unei gări. Deci problemele sunt foarte grave în sensul acesta. După incidentul de la Suceava, premierul Mihai Tudose propunea ca polițiștii să nu mai patruleze niciodată singuri. În replică, sindicatele susțin că acest lucru poate fi posibil doar dacă vor fi angajați încă 20.000 de agenți. Prea mulți polițiști la birou, prea puțini în stradă, atrage atenția Adrian Diugu. Noi o să aducem la cunoștință și lucrul acesta domnului primul ministru, deficitul foarte mare de polițiști. Și din cauza asta, polițiștii nu pot să-și desfășoare activitatea în patrule de câte doi, fiind nevoiți să asigure serviciu câte unul singur. Și o să-mi aducem la cunoștință domnului primul ministru cu această ocazie că, așa cum este un deficit de polițiști în stradă, în operativ, în sistemul celor care lucrează prin birouri, nu prea este un deficit de personal. Vă reamintesc, polițistul Sorin Vezeteu, în vârstă de 38 de ani, a fost ucis în gara Burdujeni din Suceava joi seară, fiind înjunghiat de un tânăr de 23 de ani care i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Au fost arestați preventiv pentru 30 de zile managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, și directorul din RATB, Florin Badiu. Cei doi sunt acuzați de evaziune fiscală din comerț cu articole textile, prejudiciind statul cu aproape 4 milioane de lei. Din rețea ar mai fi făcut parte și o călugăriță, însă aceasta nu a fost arestată. Preotul Gabriel Popa ar fi liderul grupării specializate în evaziune fiscală cu articole textile. Surse din poliție spuneau că preotul ar fi cumpărat cu o parte din banii obținuți din contrabandă clopote pe care le-a donat bisericii. Contactat de Europa FM, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, se declară surprins de acuzațiile aduse de polițiști. El declară că nu și-a schimbat însă părerea despre managerul mănăstirii și despre călugăriță. Conducerea Arhiepiscopiei Tomisului este surprinsă de ceea ce s-a întâmplat și așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui dosar, pentru că noi știam despre respectivele persoane că au o conduită morală corectă, că sunt oameni vrednici de a sluji altarului, de aceea a și fost hirotonit ca preot misionar Popa Gabriel, iar cealaltă persoană de sex feminin a fost primită în rândul călugărițelor. Și a schimbat în acest moment părerea Arhiepiscopia Tomisului despre cei doi? Prezumția de nevinovăție rămâne până la definitivarea situației. De regulă, când cineva este acuzat, nu înseamnă automat că este și vinovat. Pe surse din poliție am aflat de fapt că ar fi donat niște clopote pentru Arhiepiscopia Tomisului. E adevărat? Au venit astfel de donații din partea domnului Popa Gabriel? La mănăstire vin donații, deoarece s-a întâmplat sâmbătă toată acțiunea. Noi încă n-am făcut o anchetă internă, de-abia luni vom reuși să luăm în discuție cazul, să vedem ce donații s-au făcut către mănăstire, dar oricum este foarte greu în cazul unei donații, indiferent de persoana care o face, e foarte greu să stabilești de unde provin banii. Dacă cineva fură banii și donează bisericii, e păcat sau nu? E greu să stabilești dacă banii din evaziune s-au dus în clopote. Cine poate spune treaba asta? Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, în dialog cu Ciprian Ioana. După aproape 3 ani de lucrări în care bucureștenii din sectorul 4 au îndurat zilnic traficul infernal, pasajul Piața Sudului a fost redeschis circulației. Pasajul subteran e construit pe direcția Calea Văcărești, strada Nițu Vasile, are peste 350 de metri, câte 2 benzi pe sens și mai multe lifturi pentru pietoni. Inaugurarea a fost făcută în prezența primarului general, Gabriela Firea, care evident a tăiat Anglica. Beneficiile sale sunt foarte mari, în special pentru această zonă a capitalei. Practic fluidizează traficul în zona de sud a capitalei, crește viteza de circulație și scade cu aproximativ 70% timpul de așteptare în trafic. Cu 4 benzi, 2 pe fiecare sens, avem și 8 lifturi pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, de asemenea 4 scări rulante. Chiar dacă a tăiat panglica, primarul general știe că mai sunt lucruri de făcut. Până până la începerea școlilor, adică în jurul datei de 10 septembrie, avem promisiunea, angajamentul 100% al constructorului, ca și zona de tramvai să fie inaugurată și lansată. Ce am înțeles din acest proiect? Că niciodată, dar niciodată, nu mai trebuie să trecem la lucru până când nu ne asigurăm că studiul de fezabilitate, proiectul, conceptul, toate aceste documente preliminare sunt realizate profesionist, astfel încât să nu mai existe situația în care un pasaj rutier, spre exemplu, în loc să se realizeze într-un an, un an și jumătate, să se realizeze în ani de zile. Prezent la inaugurare, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat începerea altor lucrări în zonă. Într-o lună, două, acest proiect extrem de important va fi continuat cu lărgirea șoselei Berceni până la linia de centură, cu lărgirea șoselei Turnu Măgurele, cu lărgirea șoselei Caporaluică, cu parcarea Park and Ride de la stația de metrou Piața Sudului, toate aceste lucruri fiind demarate în următoarele 30-40 de zile. Zeci de militari au fost somați să restituie banii primiți pentru concediul paternal. S-a ajuns în această situație după ce Ministerul Muncii a atras atenția că militarii nu plătesc contribuția de asigurări sociale, așadar nu pot beneficia de plata acestei indemnizații. La solicitarea Europa FM, Ministerul Apărării arată că sumele care trebuie acum restituite au fost acordate taților pentru cele 10 zile de concediu primite după nașterea copilului în baza unui curs de puericultură urmat de aceștia. Cu Alice Ciprian Ioana. Concediul paternal se plătește doar dacă persoana respectivă este asigurată în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, arată MAPN. Militarii însă sunt exceptați de la plata acestor contribuții. Totuși, există aproximativ 35 de militari cărora, deși nu îndeplineau condițiile, li s-a acordat concediul paternal, în conformitate cu legislația din sistemul asigurărilor sociale de stat. A fost așadar o greșeală care acum trebuie remediată, așa că militarii au fost somați să restituie banii. Într-un răspuns trimis Europa FM, Ministerul Apărării arată că sumele care trebuie recuperate reprezintă contravaloarea corespunzătoare celor 10 zile lucrătoare pentru care s-a acordat concediul, în plus față de cele 5 zile de permisie prevăzute de regulament. Sumele sunt cuprinse între 500 și 600 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Vremea perfectă pentru plajă a adus weekendul acesta pe litoral un număr uriaș de turiști, așadar ne apropiem încet de plaja Europa FM. Ne oprim mai întâi la Constanța, de unde transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! 29 de grade în aer, 23 în apa mării și briza plăcută de la țărm au fost condițiile perfecte care au atras în acest weekend pe litoral peste 200.000 de turiști, recordul din acest sezon estival. Cei mai mulți au ajuns la Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche. Mulți turiști, dar și localnici, având în vedere că a fost weekend, au invadat și plajele neamenajate, Corbu, Vadu, Tuzla sau Agigea. Zonele sălbatice sunt preferate cu cherhanale, care oferă pește proaspăt adus de pescă care dis de dimineață din largul mării. De la Năvodari la Vama Veche, turiștii au cheltuit milioane de lei pentru cazare, mâncare, băutură și distracție. Mii de turiști s-au distrat în centrul stațiunii Mamaia, la Festivalul Verii, organizat în fiecare weekend de Primăria Constanța. Publicul a aplaudat printre hohote de râs prestația unui grup umoristic din Chișinău. A urmat show-ul incendiar al lui Ștefan Bănică Junior, care i-a ridicat pur și simplu în picioare pe toți cei 4.000 de turiști prezenți în fața scenei. În cluburile de noapte din Mamaia Nord s-a dansat până în zori. Sudul litoralului a fost mai liniștit. Dar și aici, ca și în Mamaia, terasele de pe plajă și restaurantele din stațiuni au fost neîncăpătoare. Șoselele s-au umplut, ca de obicei, la întoarcerea spre casă. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Azi avem cod galben de căldură până diseară la ora 8. Disconfortul termic va fi accentuat în vest, sud și sud-est și pe arii restrânse în rest. În Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vremea va fi caniculară cu temperaturi maxime frecvent între 35 și 37 de grade, mai ridicate până la 38 de grade în extremitatea de sud-vest a țării. În zonele de deal și de munte, însă în jumătatea de nord-est și pe arii mai restrânse în rest, mai ales în cursul după amiezii, vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Botoșani a reușit surpriza începutului de sezon în Liga 1, a învins-o pe Dinamo cu 1-0 pe Arena Națională. Albroșii au trecut pe lângă deschiderea scorului în finalul primei reprize, când Nemeț și Hanca au trimis pe rând mingea în bară. Golovka a înscris unicul gol în minutul 69 și Totel a nimerit bara un sfert de oră mai târziu. 7.000 de spectatori s-au aflat în tribune. Amintim, în runda inaugurală, FC Botoșani a remizat 1-1 cu CFR Cluj. Celălalt meci de ieri, CSM Poliaș Gazmetan Mediaș, s-a încheiat 0-0. Ultima partidă a etapei se va juca de la ora 21 între FC Voluntari și Astra Giurgiu. Irina Begu a triumfat la BRD Bucharest Open atât la simplu cât și la dublu. Ea a învins-o în finala de simplu pe jucătoarea germană Iulia Gheorghes, cap de serie numărul 3, scor 6-3-7-5, și a obținut al patrulea trofeu al carierei după 1:37 de joc. Ceva mai mult de o oră de pauză a avut Irina Begu înainte de a juca și finala de dublu alături de Raluca Olaru. Cele două românce principale favorite s-au impus lejer cu un dublu 6-3 în fața cuplului format din belgeanca Elise Mertens și olandeza Demi Schuurs. Begu a încasat premii în valoare totală de peste 55.000 de dolari. Chris Froome a câștigat pentru a patra oară, a treia consecutiv, Turul Franței. Ciclistul britanic al echipei Sky, în vârstă de 32 de ani, nu a câștigat nici măcar o etapă în ediția din acest an, dar a deținut tricoul galben de lider al clasamentului general în 15 din cele 21 de etape. Froome a devansat pe Rigoberto Urán și pe Romain Bardet. Ultimul stagiu, încheiat la Paris după 103 km, a fost câștigat de olandezul Dylan Groenewegen. Australianul Michael Matthews a fost cel mai bun în clasamentul pe puncte. Francezul Warren Barguil a primit trofeul pentru cel mai bun cățărător, iar britanicul Simon Yates a fost cel mai valoros tânăr ciclist al Turului Franței 2017. Domnilor, vă supun atenție următoarea informație. Ieri a jucat primul amical nou înființat a CSA Steaua București, echipa Clubului Sportiv al Armatei. Și ce cu adevărat impresionant este cronica de meci de pe site-ul CSA Steaua. Un cronicar care probabil ne-a mai avut de echipă zeci de ani Steaua de fotbal. Cronicar după ureche. Și-a pierdut mâna. Și zice așa: partener de întrecere în Ghencea a fost echipa bucureșteană Comprest. Antrenorul Ion Ion s-a oprit asupra următoarei garnituri de starci. Mă rog, numeră pe ăștia. Formația noastră a dominat jocul da capo al fine. N-am mai auzit expresia asta din anii 90. Eu bănuiesc pe Luca că a făcut asta. De nici nu. Au apăsat pedala de accelerație la mijlocul mitanului. Deci, și asta e mitan la repriză. Auzi, de asemenea, crezi că e copiată relatarea asta din presa vremii de acum 60 de ani? Da, din sportul. Acum, țineți-vă bine, că a făcut și puțin analiză. Echipa a arătat ca un bloc monolitic mobil, care se poate descompune pe elemente de valoare în funcție de necesități. Gheba, iar schimburile de poziții în teren arată o matrice tehnică optimistă. E bun. Hala Steaua. Hey, deci Steaua e de urmărit. Cel puțin pe site-ul CSA. E bună treaba. O să e adevărată. Da. Bine. Bun. Și deșteptarea e de urmărit. Cine semnează, știm? Nu. Ai, domne. Semnează autor anonim. Da. Și deșteptarea e de urmărit. Începem acum. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me.